Estağfirullah. Estağfirullah el-Azim. El-Kerim el-Lezî la ilahe illa hu. El-Hayy el-Kayyum ve etûbu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله الملك Muhammedur Resulullah Sadikul Va'dil Emin. Allahumme ya Rabbi tekabbel duaena. Tekabbel niyazena bi hurmeti habibikel emin ya Rabbel Alemin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde üzerinde durduğumuz mevzuyu, konuyu devam ettireceğimizi yine İslam davasını, İslam gayretini müdafaa ve muhafaza mevkiinde bulunan Müslümanların Allah yoluna verecekleri can ve mal asla ve kat'a zayi ziyan olmayacağını, Müslümanın İslam davası uğrunda harcayacağı her şeyin müşterisi bizzat Allah olacağını ifadeye çalışmıştım. Allah yolunda öldürülen, kan ve can veren insanlara meyyit denmeyip de şehit dendiğini ve bu kelimenin ne manaya geldiğini de izaha çalışmıştık. Ancak bu mevzudaki geniş açıklamayı, taksimatı, tavzihatı bugüne bırakmıştık. Aziz müminler, Allah yolunda canını feda eden, kan akıtan, bizzat kendi kanından ve canından fedakarlık eden, feda eden mümin daha ruhları bedenlerini terk etmeden bizzat cennetteki makamlarını görmeden ölmüyorlar. Ve bundan dolayı da kendilerine şehit ünvanı, sıfatı veriliyor demiştik. Bu neticeyi görünce, bu mübarek neticeyi, bu rahmani neticeyi görünce, kendilerine ulaşan bu nimetleri başka mümin kardeşleri için de istiyorlar. Ve kendilerinden evvel onları derhal söz konusu ediyorlar. Bu mevzuda onların bu düşüncelerini, bu niyetlerini